श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक तक विचार संपन्न हुआ था, 20वें श्लोक का विचार आज होना है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। अर्जुन क्षत्रिय का युद्ध करना स्वधर्म मान करके युद्ध करने के लिए स्वयं ही प्रवृत्त हुआ था, किंतु जो स्वधर्म रूपी युद्ध है उसकी कर्तव्यता में प्रतिबंधक शोक मोह अर्जुन के बुद्धि में प्रकट हुए और उसके कारण अर्जुन न योत्स्य ऐसा कह करके शांत हुआ। फिर भगवान अर्जुन को अर्जुन के कर्तव्य में प्रतिबंधक जो शोक मोह है उससे रहित करने के लिए पहले तो अर्जुन को बताया कि तुम भ्रांत हो, आत्मज्ञ नहीं हो। आत्मज्ञ व्यक्ति को शोक नहीं होता। गता सुन गता सुंश्च नानु सोचन्ति पंडिता, ये जो 11वें श्लोक का उत्तरार्ध है उसमें बताया कि मोह नहीं है, भ्रांति नहीं है तो शोक भी नहीं होता आत्मज्ञ को। और जिसको आत्मविषयक बोध नहीं है उसे ही शोक होता है। अर्जुन को शोक हो रहा है असोचानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादान शिभाष से इससे ज्ञापित हुआ कि शोक का कारण आत्मविषयक अज्ञान अर्जुन में विद्यमान है। अर्जुन आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ रहा है और अनात्मा को ही आत्मा समझ करके शोकाकुल हो रहा है। श्रुति भ्रांत पुरुष को ही शोक होता है करके बताती है, न हवई स शरीरस्य सतह प्रिया प्रियोः अपहतिरस्ति। इस श्रुति ने ये बताया कि जिसमें अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान है उसके बुद्धि में प्रिया प्रिय शब्दित सुख दुख होता रहता है, शोक जरूर होता है उसे। और न हवई सशरीर सततः प्रिया प्रिय अपतिरस्ति और अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। यह श्रुति बताती है जिसके अंदर अनात्मा शरीर में आत्माभिमान रूपी भ्रांति नहीं है उसे शोक नहीं होता शरीर में रहने पर भी। खाली पानी में रहने मात्र से गीला नहीं होता, कमल पत्र पानी में ही रहता है लेकिन वो गीला नहीं होता। और दूसरे कहीं जहां लहरें आकर के किनारे पर टकरा रही हो ऐसे किनारे पर भी खड़ा रहे, पानी में उतरे भी ना, तब भी टकराने से जो तुषार उठते हैं उन तुषारों से ही घंटे दो घंटे में गीला हो जाए। ऐसे शरीर में रह करके जो शरीर में तादात्म्य अभिमान करते हैं वे ही सुखी दुखी होते हैं। और शरीर में रहने पर भी जिनका शरीर में तादात्म्य अभिमान नहीं होता, वे सुख शरीर के सुख दुखों से सुख दुखी नहीं होते, सुखी दुखी नहीं होते। इसे 11वें श्लोक में बता करके फिर अर्जुन के अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान तथा तन निमित्तक शोक की निवृत्ति का उपाय वेद सम्मत है। अध्यास की निवृत्ति आत्मबोध से ही होती है, इसलिए अर्जुन के समूल शोक की निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान का ही उपदेश शुरू में भगवान ने अर्जुन को किया। 12वें श्लोक में बताया कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है। नत्पे वाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। इससे आत्मा को नित्य बताया भगवान ने, और केवल एक की आत्मा नहीं, आत्मा तो सबकी एक ही है, और वो सब की आत्मा जो एक है वो नित्य है। कैसे नित्य है इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया, जैसे शरीर एक है उसमें अवस्थाएं आती जाती रहती है। कुमार अवस्था चली गई, युवावस्था आई, युवावस्था चली गई, वृद्धावस्था आई, तो ये अवस्थाओं के आने जाने से शरीर आया गया नहीं, शरीर वही रहा। तो शरीर अवस्थाओं के आगमापायी होने पर भी स्थिर है, वही है। ऐसे ही 84 लाख प्रकार के जो शरीर है वे एक जाता है दूसरा आता है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। 13वें श्लोक में बताया अवस्था के उदाहरण से, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो आत्मा शरीर को बदलता है वस्त्र के बदलने के तरह, अवस्थाओं के बदलने के तरह, और ये जो परिस्थितियां हैं अनुकूल प्रतिकूल और अनुकूल प्रतिकूल विषयों का संयोग वियोग है, ये तो आगमापायी है, इनको तो सहन ही करना होता है। इसे 14वें श्लोक में भगवान ने तितिक्षा करने के लिए कहा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यांस्तांतितिक्षस्व भारत। भीष्मादि के शरीर रूपी जो मात्रा स्पर्श है यानी विषय है वे अनुकूल है, दुर्योधनादि के शरीर प्रतिकूल है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है आगमा पायी है। आगमापायी होने से वे अनुकूल विषय संयोग से सुख देते हैं तो वियोग से दुख देते हैं, प्रतिकूल विषय संयोग से दुख देते हैं वियोग से सुख देते हैं, इसलिए सुख दुखदाह। दोनों में सुख प्रदत्व दुख प्रदत्व है। अनुकूल संयोग काल में सुख देता है, वियोग काल में दुख देता है। प्रतिकूल संयोग काल में दुख देता है, योग काल में सुख देता है, इसलिए दोनों में सुख दुखत्व समान है। और ऐशों का अनुकूल प्रतिकूल विषयों का संयोग और वियोग इसको तो सहन ही करना होता है। तितिक्षा करने के लिए कहा। कहा तितिक्षा क्यों करनी है, अनेक उपाय लौकिक करके अनुकूल विषय के संयोग को बनाए रखे, प्रतिकूल विषय को हटा दे। तो कहते हैं ऐसा करने से एक प्रकार से होता क्या है कि उसी में समय व्यतीत होता है, मन उसी के चिंतन में रहता है, तो आत्मचिंतन नहीं हो पाता। इसके लिए कहा कि यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। तितिक्षा करने वाला जो होता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तितिक्षु को मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी तितिक्षा करने से? तो तितिक्षा करने से अनुकूल पदार्थ प्रतिकूल पदार्थ के संयोग वियोग में चित्त बहिर्मुख नहीं होगा, आत्मचिंतन में ही लगा रहेगा, ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन में ही जुटा रहेगा। तो उनसे श्रवण मनन निधिध्यासन का फलभूत जो आत्म साक्षात्कार है वो हो जाएगा। और यदि श्रवण मनन निधिध्यासन न करके तितिक्षा के अभाव में अनुकूल प्रतिकूल विषयों के संयोग वियोग से विक्षिप्त होता रहेगा, श्रवण मनन से च्युत होगा, तो आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान न होने से मोक्ष नहीं होगा। इसलिए इस क्रम से तितिक्षु को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसे 15वें श्लोक में बताया गया। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, ये अनुकूल प्रतिकूल विषयों के संयोग वियोग जिस बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति के बुद्धि में हर्ष विषाद उत्पन्न नहीं करते और ज्ञान के अंतरंग साधनों से च्युत नहीं कर पाते जिसे, वह अमृतत्वाय कल्पते का अर्थ है मुक्त हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मोक्ष पाने के लिए मुमुक्षु को तो तितिक्षा करनी ही चाहिए, ये बताया गया। तितिक्षा में और भी हेतु बताते हुए कहा गया, वस्तु के स्वरूप का विवेचन करने से भी तितिक्षा ही उचित प्रतीत होती है। इस अभिप्राय से 16वें श्लोक में भगवान ने दो पदार्थों को बताया, एक सत पदार्थ है, दूसरा असत पदार्थ है। सत पदार्थ का कभी अभाव हो नहीं सकता, ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतह से कहा कि असत पदार्थ की कभी सत्ता हो ही नहीं सकती। ऐसा विवेकी पुरुषों ने शास्त्र के मर्म को जानने वाले शिष्टों ने इनके स्वरूप का निर्धारण कर लिया कि असत असत ही है, सत सत ही है। और कौन सत है? तो सत को बताया आत्मा। सत्रहवें श्लोक में सत पदार्थ के रूप में बताया गया आत्मा को, अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये जो 17वां श्लोक है, इस 17वें श्लोक से भगवान ने बताया कि जिसका न तो स्वतः नाश होता है न परतः नाश होता है, परतः नाश तथा स्वतः नाश रहित जो वस्तु है वो सत है, ऐसी केवल आत्मवस्तु है जो स्वतः भी नष्ट नहीं होती और परतः भी नष्ट नहीं हो पाती। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि इत्यादि से बताएं कि शस्त्रादि से आत्मा का विघात नहीं होता, शरीर का तो होता है। तो सत वस्तु है जिसको कहा गया नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, में ना सत का अभाव नहीं होता करके जो कहा, वो सत पदार्थ है आत्मवस्तु। और असत कौन है? तो 18वें श्लोक में बताया गया असत पदार्थ देह, विनाशमव्ययस्यास्य अंतवंते में देहा नित्य सुक्ता शरीर न अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इसमें कहा गया जो 16वें श्लोकस्थ असत पदार्थ वो है अंतवंत में देहा शब्द से कहे गए देह, तीनों प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनमें से स्थूल शरीर तो इसी कल्प में कई बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अतत्व है वो। सूक्ष्म शरीर तो तत्व है, कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न होता है और रहता है महाप्रलय तक, प्राकृत प्रलय तक। वैसे ही अंतकरण वही, ज्ञान इंद्रिया वही, कर्म इंद्रिया वही, प्राण रहते हैं, 17 तत्व वही रहते हैं ना। इसलिए 15वें अध्याय में कहेंगे कि जब स्थूल शरीर को छोड़ करके जीवात्मा चली जाती है शरीरांतर ग्रहण करने के लिए, तो इनको ग्रहण साथ में लेकर के चली जाती, गृहित्वे तानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थाने कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चा पित्क्रामति स्वर गृहित्वे तानि संयाति वायुर् मीवा गंधाशयात। तो जब शरीर को छोड़ता है, वर्तमान शरीर को और भावी शरीर को ग्रहण करता है, तो इस शरीर से इन सब इंद्रियों को यानी सूक्ष्म शरीर को लेकर के चला जाता है जी दूसरे शरीर में। तो ये तो तत्व है, इसलिए प्राकृतिक प्रलय तक रहता है, लेकिन प्राकृतिक प्रलय काल में फिर वो भी नष्ट हो जाता है, विनाश होता है। और कारण शरीर अनादि है लेकिन शांत है, जब अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है तो अविद्या रूपी कारण शरीर भी चला जाता है। इसलिए इमे देहा शब्द से कहे गए स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर कैसे है, तो अंतवान है यानी विनाशी है, वो असत पदार्थ है। 16वें श्लोक में कहा गया जो असत पदार्थ है जिसकी कोई सत्ता नहीं है करके कहा गया। तो परमार्थ दृष्टा देखा जाए तो अविद्या की कोई सत्ता नहीं है, कल्पित है ना। तो अविद्या का परिणाम रूप जो पांचों भूत और पांचों सूक्ष्म भूतों का परिणाम जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म फिर पांचों भूतों से बने स्थूल शरीर, ये स्थूल पंचीकरण पूर्वक बने हुए जो स्थूल शरीर, इनकी क्या सत्ता रहेगी, वस्तु तो सत्ता नहीं है। ये अविद्या सहित सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर आत्मा में कल्पित है, रज्जु में कल्पित सर्प के तरह, इसलिए उनकी आत्मा की सत्ता के बिना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे असत है, उन्हें असत कहा गया। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनाशिनोप्रमेयस्य इससे। और 18वें श्लोक में ये कहा गया कि आत्मा इसलिए भी नित्य है कि वो निर्विकार है। उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, और जो आत्मा को कर्ता मानते हैं या भोक्ता मानते हैं वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानते ही नहीं। क्या है वो श्लोक, 18वां श्लोक, ये एनम व्यक्ति हंतारम, अच्छा वो 19वां है। हाँ, 18वें में तो अंतवंत ही में देहा कहा, और 19वें श्लोक तथा 20वें श्लोक में आत्मा के निर्विकारता का ज्ञापक बताया जा रहा है मूल मंत्र, आत्मा ही नित्य है और निर्विकार है, इस अर्थ का ज्ञापन करने वाले कठोपनिषद के दो मंत्र बताए जा रहे हैं। तो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करने वाले इन दो मंत्रों में से 19वें मंत्र में कहा गया कि आत्मा निर्विकार है, उसमें क्रियारूप विकार भी नहीं है और क्रियाफल आश्रयत्व रूप विकार भी नहीं है। ये एनम व्यक्ति हंतारम, इससे बताया गया हनन क्रिया तो उपलक्षण है क्रिया मात्र की। तो यह यानि जो मनुष्य एनम यानि प्रकृत आत्मा को, जिसे नास तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतह में सत शब्द से कहा गया है, वो जो सत्स्वरूप आत्मा है, उस सत्स्वरूप आत्मा को जो कर्ता मानते हैं, कौन मानते हैं कर्ता, वैशेषिक नैयायिक मीमांसक कर्ता मानते हैं। आत्मा कर्ता भी है भोक्ता भी है, वैशेषिक नैयायिक मीमांसकों के मत में ये आस्तिक है ना, आस्तिक होने पर भी मान लेता है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है ये तीनों। लेकिन वेद बता रहा है, ये कठोपनिषद का मंत्र है कि जो आत्मा को शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से परे, जो सत वस्तु शब्दित आत्मा है, उसको कर्ता मानते हैं। ये एनम वेत्ति हंतारम, यानी हनन क्रिया का कर्ता मानते, और हनन क्रिया उपलक्षण है क्रिया मात्र का। तो जो आत्मा को किसी भी क्रिया का कर्ता मानते हैं, उसको कहा गया। और यश्च एनम मन्यते हतम, तो हतम का अर्थ है जो इसे हत मानता है, मतलब हनन क्रिया के फल का आश्रय मानता है, अर्थात किसी भी क्रिया के फल का आश्रय मानता है, क्रिया फलाश्रय माना जाता है भोक्ता को। तो सांख्य और योगी लोग कहते हैं कि आत्मा कर्ता तो नहीं है किंतु भोक्ता है। तो जो आत्मा को भोक्ता मानते हैं, कर्ता नहीं, वैशेषिक नैयायिक और मीमांसक तो कर्ता भी और भोक्ता भी मानते हैं, लेकिन सांख्य और योगी तो कहते हैं कर्त्री तो प्रकृति है, जो कुछ करती है वो प्रकृति करती है और प्रकृति ने किए हुए कर्म का फल भोक्ता है आत्मा, इसलिए भोक्तृत्व तो आत्मा में है और कर्तृत्व तो प्रकृति में, ये मानना है सांख्य और योगियों का। तो कहते हैं कि जो कर्ता नहीं मान रहे हैं किंतु भोक्ता मान रहे हैं आत्मा को, उन्हें ये यश्च एनम मन्यते हतम शब्द से कहा गया, जो भोक्ता मान रहे हैं उनको, उन दोनों को भी वेद कह रहा है कि उभौ तो न विजानीत, तो उभौ यानी आत्मा को जो कर्ता और भोक्ता मान रहा है वो भी, और जो कर्ता न मान करके केवल भोक्ता मानते हैं वे भी, ये दोनों भी न विजानीता। ये नम आत्मा को वस्तुतः जानते ही नहीं है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उन्हें बोध ही नहीं है, जो कर्ता समझ रहे हैं भोक्ता समझ रहे हैं आत्मा को, वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। उभौ तो न विजानीता, क्यों उनको आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञाता नहीं है करके कह रही है श्रुति, कहते इसलिए कि जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वह नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जो है वो न तो किसी का हनन करता है, मतलब किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। शरीर से अलग जो आत्मा है, इंद्रियों से अलग जो आत्मा है, मन बुद्धि से अलग जो आत्मा का स्वरूप है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करने से इनके द्वारा होने वाली जो क्रिया है समझ लेता है कि मैंने की। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के रूप में परिणत हुई है और चेतन आत्मा की अध्यक्षता में अपना अपना कार्य कर रही है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति। लेकिन इस शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति में तादात्म्य अभिमान रूप अहंकार करके जो मूढ़ है, भ्रांत है, वो मान लेता है शरीर आदि को ही अपना स्वरूप और फिर मान लेता है कि मैं नहीं किया। शरीर आदि के द्वारा किए गए कर्मों को मान लेता है कि मैंने किए, ऐसा अहंकारी मूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन वस्तुतः शास्त्र कहता है कि नायम हन्ति, यानी वो किसी क्रिया का कर्ता नहीं है, अकर्ता है। और अकर्ता आत्मा को कर्ता समझना भ्रम है। जैसे जो सर्प नहीं है, रस्सी है, उसे सर्प समझना भ्रम है, ऐसे अकर्ता आत्मा को कर्ता समझना भ्रम है। इसलिए कहा गया कि नायम हन्ति और न हन्यते से बताया जा रहा है कि वह किसी भी क्रिया के फल का आश्रय नहीं है, का मतलब भोक्ता नहीं है। क्रिया फल होता है दो ही प्रकार का, या तो सुख या तो दुख। क्रिया है कर्म, उसके दो भेद हैं, पुण्य और पाप। पुण्य कर्म का फल है, पुण्यात्मक क्रिया का फल है सुख, और पापात्मक क्रिया का फल है दुख। और इन दो प्रकार के क्रिया फलों में से किसी भी क्रिया फल का आश्रय, यानी न तो पुण्य रूप क्रिया का फल सुख का आश्रय है आत्मा, न तो पाप रूप क्रिया का फल दुख का आश्रय है। ये सुख और दुख दोनों को 13वें अध्याय में मन का धर्म बताएंगे भगवान। मन रूपी क्षेत्र का धर्म बताते हैं ना, क्षेत्र है इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतनाधृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। इससे बताया गया ये जो सुख दुख है ये मन रूपी क्षेत्र का विकार है। तो मन तो आत्मा नहीं है ना, मन तो अंतकरण है, और मन रूपी अंतकरण में क्रिया के फल रूप सुख दुख रहता है, और इसलिए क्रिया फलाश्रय तो मन है सुख दुखों का आश्रय। और उस मन को जो तादात्म्य करके अपना स्वरूप मान लेता है मैं करके, उस वो फिर क्रिया फल सुख दुख का आश्रय बन जाता है मन को ही मैं मानने वाला। तो मन के धर्म जो सुख दुख है क्रिया के फल रूप, उनका आश्रय बन जाता है मन के साथ तादात्म्य करने वाला व्यक्ति, मन को ही मैं मानने वाला। और जो मन को ही मैं मान रहा है अनात्मा मन को, भगवान कहते हैं कि वस्तुतः वह मन तो नहीं है, इसलिए न हन्यते। का मतलब क्रिया फल का आश्रय भी वो नहीं होता, भोक्ता नहीं है। मन से अलग अपने आप को देख ले, मन के भी दृष्टा के रूप में, तो सुखी मन या दुखी मन का दृष्टा साक्षी मैं हूं। वो सुखी दुखी मन दिखेगा, वो मेरा दृश्य है। तो जैसे किसी मकान को देख रहे हैं, उसमें लगा हुआ जो पेंट है उसको देख रहे हैं, तो देखा जाता है कि इस मकान का कलर सफेद है या लाल है, लाल या सफेद रंग वाला मकान है, न कि उस मकान को देखने वाला मैं सफेद या लाल हूं, ऐसा थोड़ा ही मानते हैं। दृश्य के जो गुण धर्म होते हैं उनसे दृष्टा युक्त नहीं होता, वो दृश्य के गुण धर्म दृष्टा में नहीं आते गुण दोष। तो मकान का जैसे जो रूप है वह मकान के दृष्टा में नहीं आता रंग, ऐसे सुखी मन का और दुखी मन का जो सुख और दुख रूपी धर्म है वो मन के दृष्टा में तो नहीं आएगा, लेकिन मन का दृष्टा ही बन करके न रह करके रहे, मन के साथ तादात्म्य करके मन बन करके ही रहेगा, तो फिर मन के सुख दुखों को मान लेगा अपने ही सुख दुख, वो भोक्ता बन जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, यानी श्रुति कहती है, तो श्रुति का मंत्र है ना कि नायम हन्ति न हन्यते। वस्तुतः आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है, जो वस्तुतः अकर्ता है अभोक्ता है उसे कर्ता भोक्ता यदि कोई मानता है तो वह अज्ञानी है, उभौ तौ न विजानीतः। इस प्रकार ये 19वें श्लोक में वेद के द्वारा भी आत्मा का निर्विकारत्व सिद्ध किया, आत्मा निर्विकार है। अब कैसा निर्विकार है, आत्मा निर्विकार होने के कारण उसमें क्रिया रूप विकार भी नहीं रहेगा और क्रियाफल सुख दुख रूपी विकार भी नहीं रहेगा, ये बता करके ये तब सिद्ध होगा आत्मा में, पहले निर्विकारता सिद्ध हो तो। इसलिए आत्मा की निर्विकारता को बताने के लिए 20वां श्लोक है। तो 20वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसको देखिए। कथम अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो मंत्र। उन्नीसवे श्लोक के अंत में भाष्यकार ने आत्मा के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में हेतु बताया अविक्रियत्वात्, इससे अविक्रियता निर्विकारता, आत्मा निर्विकार होने के कारण वो कर्ता या भोक्ता नहीं है, ये बताया गया। तो अविक्रियत्व हेतु है ना आत्मा के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में, एक अनुमान होगा, तर्क संग्रह पड़े है ना, जैसे पर्वतो वन्यमान एक प्रतिज्ञा होती है तो उसमें हेतु दिया जाता है धूमात, पर्वत में धूम दिख रहा है वन्नी नहीं दिख रहा है, तो धूम को देख करके धूम में वन्नी की व्याप्ति को जानने वाला ये कहता है, जो वन्नी की व्याप्ति धूम में नहीं जानता है उसको, ये जो सामने पर्वत दिख रहा है ना इसमें वन्नी है। कहा क्यों वन्नी है, तो कहते हैं धूम दिख रहा है कि नहीं, पर्वत में धुआं दिख रहा है इसलिए वन्नी भी होगा, क्योंकि यो यो धूमवान स स वन्नीमान, जो भी वन्नी वाला है धूम वाला है वो वन्नी वाला होता है, का मतलब धूम बिना वन्नी के नहीं रहता, जहां कहीं भी धुएं को देखा अभी तक भंडार घर आदि में, तो धुआं बिना अग्नि के निकलेगा ही नहीं। तो पर्वत में धुआं निकल रहा है का अर्थ है उसका कारण रूप वह्नि जरूर है, बिना उसके नहीं होगा। ऐसे आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। क्यों अकर्ता अभोक्ता है? तो कहा कि अविक्रियत्वात्, निर्विकार होने से। तो अब निर्विकारता रूप जो हेतु है, इस हेतु की सिद्धि आत्मा में करनी पड़ेगी ना। आत्मा क्यों निर्विकार है, कैसे निर्विकार है? तो ये पूछा कि कथम अविक्रिय आत्मा, यानी हेतु सिद्धि के लिए हेतु है अविक्रियत्व, निर्विकारत्व। तो ये पूछा जा रहा है कि कथम अविक्रिय आत्मा, मतलब आत्मा में अविक्रियत्व रूप हेतु कैसे है? हेतु असिद्धि की आशंका है और उसका निराकरण किया जाएगा। फिर पूर्व पक्ष के द्वारा आशंका की जा रही है हेतु असिद्धि की, और श्रुति के आधार पर हेतु को सिद्ध किया जा रहा है। तो श्रुति प्रमाण से आत्मा का अविक्रियत्व सिद्ध होता है। श्रुति आत्मा को निर्विकार बता रही है। तो अविक्रिय आत्मा कथम, ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया हेतु असिद्धि विषयक। तो कहते इति, यानी इस प्रकार पूर्व पक्षी के हेतु असिद्धि विषयक शंका का समाधान करने के लिए द्वितीय मंत्र, कठोपनिषद का ये दूसरा मंत्र है। पहला मंत्र था कि आत्मा निर्विकार है ये बताने वाला, अब कैसा निर्विकार है इसे सिद्ध करने के लिए ये मंत्र है। आत्मा अकर्ता भोक्ता है निर्विकार होने से, और कैसे निर्विकार है? कहते हैं कि जितने भी लोक में विकार करके प्रसिद्ध हैं, छह भाव विकार प्रसिद्ध हैं लोक में, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इस वाक्य से बताए गए हैं पांच छह विकार, और ये छह भाव विकार आत्मा में है नहीं, इसलिए आत्मा निर्विकार है ये कहा जा रहा है। न जायते म्रियते इत्यादि से इसका उच्चारण किया जाए। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वान भूय, अजो नित्यशाश्वतोयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित में चित एक निपात है ना अपि अर्थ में, कदाचित का अर्थ है कदापि यानी कभी भी, और कदा शब्द भी बनता है किम शब्द से, दा प्रत्यय होकर के, कस्मिन काले कदा, सप्तम्यंत से वो दा प्रत्यय होकर के कदा बना, कदा तदा यदा ऐसे सब बनते हैं ना। तो कभी भी अयम यानी आत्मा, अयम शब्द इदम शब्द का प्रथमा का एक वचन है ना अयम, ये प्रकृत अर्थ का परामर्शक होते हैं सर्वनाम। इदम शब्द सर्वनाम है, अब प्रकृत है वहां पर कठोपनिषद में आत्मा। नचिकेता ने तृतीय वर्ग के रूप में आत्म विषयक ज्ञान की प्रार्थना की है और ये वहां पर आता है शुरू में ही द्वितीय वल्ली में, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात के बाद में यमराज जी ने नचिकेता को प्रथम प्रथम उपदेश ही किया कि न जायते म्रियते वा कदाचित, वहां विपश्चित है, यहां कदाचित है, वहां विपश्चित शब्द का प्रयोग है, यहां कदाचित शब्द का प्रयोग है। तो अयम शब्द से लेना वो नचिकेता के द्वारा पृष्ठ जो आत्मा है, नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्मा है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात से, जो धर्माधर्म से रहित है और जो धर्माधर्म के फल से भी रहित है और कालत्रय से अवच्छिन्न नहीं है, ऐसा निर्विकार आत्मा नचिकेता के द्वारा पृष्ट है, उसी को अयम शब्द बताता है। तो अयम आत्मा यानि जिसे कर्ता और भोक्ता नहीं है करके कहा गया है वो आत्मा, और यहां पर जिसे 16वें श्लोक में सत शब्द से कहा है वो जो आत्मा, उस आत्मा को अयम शब्द से लेकर के कहा जा रहा है कि न जायते, अयम आत्मा कदाचित न जायते, ऐसा अन्वय कर लो, अयम कदाचित न जायते का अर्थ है यह आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती है, आत्मा का कभी भी जन्म नहीं हुआ, इसलिए जन्मदिन आत्मा का कभी आता ही नहीं है, कभी वो जन्म ले किसी तारीख पर तब न जन्मदिन होगा, लेकिन आत्मा का कभी जन्म हुआ ही नहीं। ये कदाचित अयम आत्मा न जायते का अर्थ है आत्मा का कभी भी जन्म नहीं हुआ। तो किसका जन्मदिन मनाते हैं फिर? शरीर का, शरीर उत्पन्न होता है जिस दिन को उत्पन्न हुआ उस दिन मनाते हैं जन्मदिन, शरीर को ही आत्मा मान लेते कि मेरा जन्मदिन है। क्या मतलब? जो कहता है मेरा जन्मदिन है तो वो मान रहा है कि ये शरीर ही मैं हूं, आत्मा का तो शास्त्र कह रहा है कि कभी जन्म नहीं होता, अयम कदाचित न जायते, जन्म रहित है वो। और वा शब्द च अर्थ में, समुच्चय अर्थ में, और अयम कदाचित न म्रियते च, ऐसा वा का च अर्थ निकलेगा। तो अयम यानि ये आत्मा, कह ठीक है अविद्या का जन्म तो नहीं हुआ, अज्ञान का जन्म हुआ है क्या? लेकिन उसकी पुण्यतिथि आती है, मर जाता है, बिना जन्मे ही अज्ञान मर जाता अविद्या। किस दिन मरती है अविद्या? जिस दिन ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान होते ही अविद्या की मृत्यु हो जाती है, नाश हो जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथि, तो अज्ञान चला जाता है, नाश हो जाता है। तो कह ठीक है आत्मा का जन्म नहीं हुआ लेकिन मृत्यु तो होगी, जैसे अज्ञान का जन्म नहीं हुआ लेकिन मृत्यु होती है। तो कहते हैं आत्मा तो अनादि अनंत है, अविद्या तो अनादि शांत है, अनादिता भले ही अविद्या में है लेकिन अनंतत्व नहीं है, आत्मा में अनंतत्व है, आत्मा अनंत है। तो इसलिए कहा कि अयम कदाचित न म्रियते, कदाचित शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय करना, ये कभी भी मरती नहीं है आत्मा, वो अविनाशी है। आत्मा क्यों नहीं मरती है? तो ये हेतु बताया जा रहा है, कौन मरता है और कौन नहीं मरता। तो कहते हैं जो भूतवा का अर्थ है जन्म लेकर के अभविता होता है। क्या मतलब? अभविता का अर्थ है, भविता का अर्थ होता है होगा, और अभविता का अर्थ होगा नहीं रहेगा। जो भूतवा यानी जन्म लेने के बाद कुछ समय रहता है और फिर अभूतवा हो जाए, अभविता हो जाता है, मतलब अभावंगतः भविष्यति, अभाव को प्राप्त होता है, वो तो मरता है। भूतवा का अर्थ है जन्म लेकर के पुनः अभविता जो होगा। पुनः का अर्थ है ये, भूय का अर्थ है पुनः, और अभविता का अर्थ है अभावंगनता, अभाव को प्राप्त करने वाला जो होता है वो मरता है। शरीर ने जन्म लिया है तो उसके बाद में अभविता ही है ना, अवखंड का चिन्ह है, भूतवा के बाद में अवखंड होना चाहिए, अभविता ऐसा निकालना पड़ेगा। तो शरीर का जन्म हुआ है तो भूतवा है जन्म लेकर के, फिर ये ऐसा ही नहीं रहेगा, लेकिन ये जाएगा, ये सबको निश्चित है, ये कुछ साल बाद जाएगा। तो जाएगा का मतलब अभावं गंता भविष्यति, अभविता होगा, रहेगा नहीं ये। तो शरीर जन्मा है तो ये जाएगा भी, रहेगा नहीं, अभविता का अर्थ है नहीं रहेगा, अभाव होगा। भूय अभविता, फिर से वो नहीं रहेगा। ऐसा है कौन? शरीर। लेकिन आत्मा तो ऐसा नहीं है कि उसने जन्म लिया हो और फिर अभविता होगा यानी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए न मृियते, इसलिए नहीं मरेगा, इसलिए वह नहीं मरेगा। तो अयम कदाचित न मृियते, ये प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है कि ये आत्मा क्यों नहीं मरती है। कहते इसलिए नहीं मरती कि मरने वाली वस्तु तो वो होती है जो जन्म लेकर के कुछ समय बाद अभाव को प्राप्त होती है, वो तो मरने वाली मानी जाती है। जैसे शरीर जन्मता है, कुछ समय रहने के बाद में अभावंगनता भवती, अभाव को प्राप्त हो जाता है, तो वो तो मरता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आत्मा ने जन्म ही नहीं लिया, इसलिए वो नष्ट भी नहीं होगा, नष्ट क्या नाम, अभावंगनता भी नहीं है। न को लगा दीजिए, अभविता न, भूय अभविता न, फिर नहीं रहेगा ऐसा नहीं, क्या मतलब वो हमेशा रहेगा। अतः न चैव न भविष्याम, पहले कहा था ना 12वें श्लोक में, वही यहां पर कह रहे एक प्रकार से, शरीर के न रहने पर हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, क्या मतलब भविष्य में हमेशा रहने ही वाले हैं, ऐसा भविष्य में कोई क्षण नहीं आएगा जब आत्मा नहीं होगी, ऐसा क्षण आएगा ही नहीं कभी। शरीर के लिए तो आएगा, अभी शरीर है, भविष्य में ऐसे क्षण आएंगे जब ये नहीं रहेगा शरीर, लेकिन ऐसा भविष्य में कभी क्षण आने ही वाला नहीं है कि आत्मा नहीं रहेगी। अतीत में भी कभी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं कि आत्मा का अभाव हुआ हो, नत्वे वाहम जातुनासम से कहा, कभी मैं नहीं था ऐसी बात नहीं। वर्तमान के अस्तित्व के विषय में तो कोई संशय ही नहीं है, अतीत में कभी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं अभी तक कि जिस क्षण में आत्मा नहीं थी, और अभी तो है ही है, और भविष्य में कभी ऐसा कोई क्षण आएगा ही नहीं कि जब आत्मा का अभाव होगा, ऐसा कोई क्षण आने ही वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा अनंत है। तो ऐसा होने से आत्मा न म्रियते, भूत्वा अभविता अयम न, अतः न म्रियते, इसलिए नहीं मरता है, ये एक हेतु है। और ये कहते हैं यहां वा शब्द है ना, और पूर्व से एक न को भी लिया ना, तो ऐसा निकालना कि न अभूत्वा भविता भूयः भविता, ये न को भूत्वा के साथ जोड़ दो, जो एक न पूर्व से ला करके कि न भूत्वा और अभविता न निकाल करके भविता लगा लो, जो जन्म किसका होता है, जिसका प्राग अभाव होता है, शरीर उत्पन्न होने से पहले नहीं है, उत्पत्ति से पहले जो अभाव होता है उसको कहा जाता है प्राग अभाव। तो आत्मा का प्राग अभाव नहीं है इसलिए उसका जन्म नहीं है, जन्म वो लेता है जो पहले नहीं है और बाद में होता है। शरीर पहले नहीं है और जन्म के बाद में होता है, उसे यानी जन्म के अनंतर भावी अस्तित्व रूप जो विकार है, उस विकार से जो युक्त होता है उसका जन्म होता है। पहले प्राग अभाव होना चाहिए, इसलिए न भूत्वा का मतलब पहले प्राग अभाव हो और फिर होवे, ऐसा यह आत्मा नहीं है इसलिए न जायते, ऐसा भी हेतु इसको इसमें लगाना। न जायते में भी हेतु बोधक के द्वितीय पाद है, न मृियते में भी हेतु बताया जा रहा है, न जायते में भी हेतु बताया जा रहा है भूत्वा भविता वा न भूयसे, ठीक है। पहले नहीं है न होकर के होने वाला, न होकर के फिर होने वाला ये आत्मा है ऐसी बात नहीं है। न होकर के होने वाला का मतलब प्राग अभाव पहले है और फिर जन्म के बाद अस्तित्व वाला, ऐसा नहीं है वो, इसलिए न जाए थे। हाँ, आकार नहीं निकालना उस समय, तो इसलिए क्या होगा कि न जाए थे, इसलिए समझना कि वो उत्पन्न नहीं होती। आगे हैं तो इस प्रकार शुरू में प्रतिज्ञा थी ना, उसका अब निगमन, एक निगमन वाक्य होता है ना, उपसंहार। तो जिस कारण से आत्मा भूत्वा भविता वा न भूय ऐसा है, उस कारण से अज है यानी प्राग अभाव से युक्त न होने से वो अज है, और जन्म लेकर के मरने वाला न होने से, जन्म लेकर के अभाव को प्राप्त होने वाला न होने से नित्य है, मतलब मरने वाला नहीं है, इस प्रकार ये आदि विकार जो जन्म और अंतिम विकार जो विनाश, इनका निषेध हुआ। तो जन्म के अनंतर भावी जो अस्तित्व रूप एक विकार होता है, शुरू में नहीं है, जन्म होने के बाद है, इसको भी विकार माना गया, इस अस्तित्व को भी। उस विकार का भी निषेध मान लो, भूत्वा भविता भूय भविता न ये कह करके, यानी जन्म लेने के बाद वो रहने वाला नहीं है। क्या मतलब? जन्म अनंतर भावी अस्तित्व रूप विकार उसमें नहीं है, इसका भी निषेध करने वाला द्वितीय पाद को समझना, ठीक है। तो तीन विकार का निषेध हुआ, बाकी तीन विकार बचे हैं, वर्धते, विपरिणमते और अपक्षीयते। नम्रियते से विनश्यति का निषेध हुआ और जायते का निषेध हो गया न जायते से, और भूत्वा भविता वा भूयो न भूय इससे अस्ति का निषेध हो गया, जन्मानंतर भावी अस्तित्व रूप विकार का। तो बाकी तीन विकारों का निषेध करने के लिए ये है, शाश्वतो अयम, पुराणो अयम, और न हन्यते हन्य माने शरीरे अयम। ये जो तीन है, एक क्रमतः बाकी तीन विकारों का निषेध करते हैं। अपक्षय का निषेध करने के लिए शाश्वत है, ये शाश्वत है का अर्थ है शश्वत भव शाश्वत, शश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला है, एक रस है, हमेशा एक रस है, शाश्वत शब्द का अर्थ एक रूप है। अपक्षय में तो एक रूप नहीं होता ना, घटना, अपक्षय का अर्थ है घटना। तो शाश्वत ने बताया कि वो एक रस है, ये बता करके अपक्षय रूप जो पंचम विकार है उसका निषेध, अयम शाश्वत, इससे बताया गया अपक्षय रूप विकार का निषेध। और अयम पुराण, इससे बताया जा रहा है कि आत्मा पुराण है। पुराण का अर्थ होता है पहले भी, पुरा का अर्थ है पहले, अण का अर्थ है नव, हमेशा नया ही है, ये कभी पुराना होता ही नहीं, हमेशा नया ही रहता है। हमेशा नया रहता का मतलब वो बढ़ता नहीं है। जैसे शरीर, जब जन्म लिया था तो कितना सा था, और एक साल बाद देखो, दो साल बाद, दस साल बाद देखो तो बढ़ जाता है ना, तो पहले के तरह नहीं रहता, नया हो जाता है, अवयवों में वृद्धि हो गई। लेकिन ऐसा आत्मा नहीं है, वो पुराण ही है, मतलब हमें पहले भी नया ही था का मतलब वृद्धि रूप विकार से रहित है, निरवयव होने से। तो पुराण शब्द से कहा गया वृद्धि विकार राहित्य को। और अब एक बचा विपरिणाम, तो शरीरे हन्यमाने, इसमें हन धातु विपरिणाम अर्थ का बोधक है, धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, तो धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहां हन धातु परिणाम अर्थ में होने से हन्यते का अर्थ हो जाएगा विपरिणमते, विपरिणम्यते, और न हन्यते का अर्थ है न विपरिणम्यते, अयम न विपरिणम्यते, का मतलब ये विपरिणाम को प्राप्त नहीं होता। कब? तो शरीरे हन्य माने, का मतलब शरीरे विपरिणम्य माने, शरीर के विपरिणत होने पर भी, यानी शरीर में परिणाम होने पर भी, परिणाम कहा जाता है पूर्व अवस्था त्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण, परिणाम कहलाता है। तो जैसे शरीर की पूर्व अवस्था है कौमार अवस्था, उसको छोड़ा और युवा अवस्था को धारण कर लिया, तो पूर्व अवस्था कौमार अवस्था का परित्याग पूर्वक ईवा अवस्था का ग्रहण रूप परिणाम शरीर में हुआ तो माना गया कि शरीर हन्यमान हो गया। हन्यमान हो गया का अर्थ है विपरिणत हो गया, विपरिणम्यमान हो गया। तो शरीर के विपरिणम्यमान होने पर भी अयम न हन्यते का मतलब न विपरिणम्यते, आत्मा का विपरिणाम नहीं होता। शरीर ने कुमारावस्था को छोड़ा, युवावस्था को धारण कर लिया, किंतु आत्मा ने कोई अपनी पूर्व अवस्था को न छोड़ा न उत्तर अवस्था को ग्रहण किया। वह तो शरीर के विपरिणत होने पर भी अपरिणत ही रहा, परिणाम से रहित ही रहा। ये कहा कि अयम न हन्यते यानी न विपरिणम्यते। कदा तो शरीरे हन्यमाने का मतलब शरीर के विपरिणत होने पर भी आत्मा का विपरिणाम नहीं होता। इस प्रकार ये विक्रिया विपरिणाम रूप विकार से भी रहित है। छह भाव विकार है, उसमें से पूर्वार्ध में तीन भाव विकारों का निषेध और उत्तरार्ध में तीन भाव विकारों का निषेध हुआ तो निर्विकार सिद्ध हुआ आत्मा। आत्मा में न तो जन्म रूप विकार है, न तो जन्म अनंतर भावी अस्तित्व रूप विकार है, न तो वृद्धि रूप विकार है। पुराण शब्द ने कहा न पुराण, अयम पुराण, इससे बताया गया कि वो वृद्धि रूप विकार से रहता है। और शरीरे हन्यमाने न हन्यते से बताया गया कि विपरिणाम रूप विकार से रहित है। और शाश्वत शब्द से बताया गया कि वह अपक्षय रूप विकार से रहित है। न मृियते से बताया गया कि विनाश रूप विकार से भी रहित है, निर्विकार है आत्मा। इस प्रकार आत्मा का निर्विकारत्व बताया गया। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करता है।